everybody. My name is Verka Serdyuchka. Me English Nick Fierstein. Let's speak then. Χαμός. Ερχόμαστε από τους καλογύρους, έχουμε κάνει μισή ώρα. 7-7 αλουλού, 7-7 1-2. Καλεσμένες 10 λεπτά και τώρα έχει 3 τέταρτα. 7-7 αλουλού, 1-2-3. Κάναμε 2 ώρες να πάμε στο Λυκαδιτό το πρωί. Τροπή τους μόνο. Από πού μέχρι πού? Από εδώ. 7-7 αλουλού, 7-7 1-2. Χαμός. 7-7 αλουλού. Θα έχουμε ποδήλατα αλλά δεν θα κυκλοφορεί τίποτα. 1-2-3. Πόση ώρα κάνατε από το Σύνταγμα μέχρι εδώ? 10-12 λεπτά μέχρι. Και μέχρι Ομόνια πόση ώρα λέτε κάνετε? 2 μέρες. 2 μέρες μόνο. Χαμός. Τρέλα, καλύτερα να πήγαινε Λαμία. Είναι πολύ ωραίοι οι Έλληνες, οι Αθηναίοι κυρίως, που έχουν περάσει πολλά. Όταν ταλαιπωρούνται, όταν κάτι δεν το χωράει το μυαλό τους, όταν είναι κλεισμένοι στο αυτοκίνητο, όνειρο να πάρουμε όλοι αυτοκίνητο, αλλά μόλις κλειστούμε μέσα σε μποτιλιάρισμα και δεν ξέρουμε ακριβώς τους λόγους και αμφισβητούμε αυτούς τους λόγους, γιατί αμφισβητούμε το σύνολο του μεγάλου περιπάτου, γιατί να γίνουν 2 λωρίδες, γιατί να γίνει 1, έχουμε θέματα. Βγάζουμε ένα πάρα πολύ ωραίο. Αυτό και πολύ ευρηματικό. Εδώ ακούσαμε την κυρία που τη ρώτησε ο ρεπόρτερ πόση ώρα κάνετε για να πάτε στο Λυκαβιτό. Λέει μισή ώρα. Από πού? Από εδώ. Ποιο είναι το εδώ? Κανείς δεν ξέρει. Δεν έχει καμία σημασία. Για την κυρία έχει τεράστια σημασία. Ήταν το εδώ. Εκεί που ήταν εκείνη. Το κομβικό σημείο. Ενώ ο άλλος ήθελε 10 λεπτά να φτάσει μέχρι το Σύνταγμα και 2 μέρες. Γι' αυτό και η Γαλάνη. Μέχρι την Ομόνια. Όλα αυτά συμβαίνουν στο κέντρο της Αθήνας. Από το Σάββατο, αλλά χτες κυρίως και σήμερα, είναι αυτό το μποτιλιάρισμα το πολύ παλαβό και πολύ παράξενο, ενώ η χώρα μπαίνει σε ταχύτατους ρυθμούς. Το σύνθημά μας, η Ελλάς εις το στάδιο της εκβιομηχανήσεως. Μπράβο! Η βιομηχανία είναι λειτουργήμα κοινωνικής σκοπιμότητας. Κερδοφόρο βέβαια για το βιομήχανο, όχι όμως για τη στήριξη των εργαζόμενων. Τρέλα, καλύτερα να πήγαινε Λαμία. Η βιομηχανία είναι λειτουργήμα κοινωνικής σκοπιμότητας. Κερδοφόρο βέβαια για το βιομηχανό, όχι όμως για τη στήριξη των εργαζόμενων. Οι εργαζόμενοι ξαναγίνονται. Οι βιομήχανοι δεν ξαναγίνονται. Δεν μας νοιάζουν οι εργαζόμενοι. Το λένε σιγά σιγά καθαρά και αν δεν το λένε, το βάζουμε εμείς να το λένε. Οι εργαζόμενοι είναι περιττοί. Χρειάζονται για να δουλέψουν οι βιομηχανίες για να υπάρξουν και τα κέρδη. Γιατί το κεφάλαιο πώς θα αυξηθεί? Από τον κεφαλαιοκράτη? Όχι. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό στην ιστορία της ανθρωπότητας. Οι εργαζόμενοι αυξάνουν το κεφάλαιο για να το παραλάβει ο άλλος να το κάνει αυτό που ξέρει να κάνει πάντα ο κεφαλαιοκράτης, το κεφάλαιο. Άρα μια χαρά τα είπε εδώ. Είμαστε και στη φάση της εκβιομηχανήσεως, όπως μίλησε με την παλιά ελληνική γλώσσα, για να μπορούν να τα καταλάβουν όλοι. Κάπως έτσι, αυτά τα είπε στο ΣΕΒ. Στο ΣΕΒ χτες που είχε συνέδριο, εκεί ήταν και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε αυτή τη συγκυρία λοιπόν αυτό που προέχει είναι να μείνουμε όρθιοι. Και σε αυτή την κατεύθυνση εμείς καταθέσαμε ένα σχέδιο με ευθύνη, πιστεύω. Τι προτείναμε λοιπόν εμείς? Προτείναμε την κρίση να την πληρώσουν τα μεσαία και χαμηλά στρώματα. Την κρίση να την πληρώσουν τα μεσαία και χαμηλά στρώματα. Τρέλα, καλύτερα να πήγαινε Λαμία. Ο κ. Μητσοτάκης έχει πλήρως λυμμένα τα χέρια του να κάνει ό,τι θέλει με την κυβέρνησή του. Αλλά δεν είστε αγχωμένος. Με βλέπετε αγχωμένο, πιάτε το σφιγμό μου να δείτε. Εδώ ο Άδωνης απαντάει σε ερώτημα για τον ανασχηματισμό, γιατί από προχτές, εδώ και καιρό πάντα δηλαδή, παίζει ένα θέμα ανασχηματισμού, λες και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους πολίτες αυτής της χώρας. Αυτό αφορά μόνο τους υπουργούς, βουλευτές που θα γίνουν υπουργοί και τους συγγενείς τους. Κανέναν άλλον, κανέναν απολύτως. Και τους υπαλλήλους των γραφείων των κοντινών ορόφων στα υπουργεία. Παρ' όλα αυτά, όλο το δημοσιογραφικό επάγγελμα ασχολείται με τον ανασχηματισμό. Ποιος θα φύγει, πού θα πάει, λες και θα αλλάξει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Άλλωστε, όπως είπε και ο Γεραπετρίτης, υπουργός εκ των στενών συνεργατών, δεν αλλάζει την πετυχημένη ομάδα. Εκείνο το οποίο συμβαίνει είναι ότι όταν ο Πρωθυπουργός το επιλέξει θα πάμε σε αλλαγές, αλλά βεβαίως να ξέρετε ότι όταν έχεις μια επιτυχημένη κυβέρνηση. Τρέλα, καλύτερα να πήγαινε Λαμία. Οι αλλαγές δεν μπορεί να είναι σαρωτικές. Αλλά βεβαίως να ξέρετε ότι όταν έχεις μια επιτυχημένη κυβέρνηση. Ο Άδωνης που γελάει από το προηγούμενο ηχητικό έμεινε όμως για να γελάσει και σε αυτό το ηχητικό, γιατί όταν ακούς κάποιον να λέει ότι αυτή η κυβέρνηση ή όποια ελληνική κυβέρνηση είναι επιτυχημένη και γι' αυτό δεν θα κάνει σαρωτικές αλλαγές, μεγάλες αλλαγές, εντάξει, η πρώτη αντίδραση είναι το γέλιο. Μετά όλα τα υπόλοιπα. Και όμως είναι επιτυχημένη η κυβέρνηση, όπως θα ακούσουμε τώρα. Η βουλευτής, η κυρία Βούλτεψη, λέει ότι έχουν καταστραφεί όλες οι χώρες. Δεν το λέει έτσι ακριβώς. Δηλαδή, εικάζεται από αυτό που λέει ότι έχουν καταστραφεί όλες οι χώρες, αλλά δεν έχει καταστραφεί η Ελλάδα. Αυτό το λέει. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για όλο τον κόσμο, άρα και για την Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει μια αντιπολίτευση τώρα πρέπει κάπως να ανασυγκροτηθεί και να δει να ασχοληθεί με πιο σοβαρά θέματα, με λιγότερο, ξέρω εγώ, με δευτερεύοντα. Δεν είναι σοβαρή οικονομική καταστροφή που όχι, όχι, μα η οικονομική καταστροφή δεν είναι για την Ελλάδα. Μα η οικονομική καταστροφή δεν είναι για την Ελλάδα. Λοιπόν, να ησυχάσουν λίγο, να κάνουν αναστολή αντιπολίτευσης. Μην φωνάζουμε, θα την κλείσουμε την οικονομία. Μια χαρά τα λέει η Σοφία Βούλτεψη εδώ, έχει την απέτηση ως κυβερνητική βουλευτής να κάνει αναστολή αντιπολίτευσης το άλλο κόμμα, το δεύτερο κόμμα. Να μην υπάρχει αντιπολίτευση, να γίνει μια αναστολή. Φαντάζομαι όχι λόγω πανδημίας, γενικότερα. Να μην υπάρχει αντιπολίτευση. Το λένε με διάφορους τρόπους. Εδώ η Βούλτεψη το λέει συνεχώς γιατί κάνει πολύ συχνές εμφανίσεις. Και ακούσαμε μια δημοκρατική άποψη. Να μην υπάρχει ουσιαστικά αντιπολίτευση γιατί δεν έχουμε καταστραφεί σαν χώρα. Οπότε αυτό πρέπει να είναι εκτιμητέο από όλους. Γιατί δεν έχουμε καταστραφεί σαν χώρα, επειδή έγινε σοβαρή δουλειά. Κυρίες και κύριοι, ο περιορισμός των απολειών από την πρόσφατη κρίση θα ήταν χήμερα, αν δεν είχε προηγηθεί μια σοβαρή κυβερνητική δουλειά. Αν δεν είχε προηγηθεί μια σοβαρή κυβερνητική δουλειά. Πόση ώρα κάνατε από το Σύνταγμα μέχρι εδώ? 10-12 λεπτά μέσα. Και μέχρι Ομόνια πόση ώρα λέτε κάνετε? 2 μέρες. Αυτός ξεκίνησε χτες, θα φτάσει αύριο στην Ομόνια. Δεν είναι κακό. Αλλά υπάρχει όμως δίπλα του ο μεγάλος περίπατος. Αυτό είναι το κινητρό όλων αυτών που κάνει και ο Μπακογιάννης και οι υπόλοιποι. Να εγκαταλείπεις το αυτοκίνητο, έτσι κι αλλιώς δεν κινείται, και να πηγαίνεις εκεί που θες μέσω του μεγάλου περιπάτου. Εφιές δεν είναι λίγο. Μια ωραία ιδέα γενικώς να πεζοδρομηθούν δρόμοι στην Αθήνα, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες. Αλλά όπως καταλαβαίνει και ο κάθε αδαής, δεν έχει γίνει με προετοιμασία, δεν ετοιμάστηκε ο κόσμος, δεν υπάρχουν εναλλακτικές, δεν έχει πιστεί ο κόσμος, που είναι πολύ βασικό αυτό για να γίνει κάτι. Οπότε έχουμε αυτά κάθε πρωί και δεν ξέρω για πόσο καιρό θα τα έχουμε αυτά και τι θα γίνει και μετά όταν ολοκληρωθούν τα έργα. Έχουν κάνει πολλά, είναι η αλήθεια, σε όλα τα θέματα, λέει η αδερφή του Πρωθυπουργού και μητέρα του Δημάρχου. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει κάνει το μέγιστο δυνατό. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Έχει δώσει επιστροφή προκαταβολής, έχει δώσει μείωση φόρου, έχει αναβάλει τους φόρους οι οποίοι πρέπει να πληρωθούν. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη μείωση εσόδων, την είδατε. Άρα η πάρα πολύ μεγάλη μείωση εσόδων σημαίνει ακριβώς ότι πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί στο τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί δεν ξέρουμε και τι μας περιμένει τον Οκτώβριο. Τον παίρνεις ένα λάξ. Τον παίρνεις ένα λάξ. Ένα λάξ με τι? Τι θα πει το ένα λάξ? Το άλλο είναι κατανοητό, το νομίζω μπορεί να το καταλάβει. Να το καταλάβει ο κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα, κάθε μέλος του Έλληνα λαού, που έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου. Έχει γενέθλια σήμερα. Αλλά τι σημαίνει το εναλλάξει? Για να το ακούσουμε λίγο καλύτερα, νομίζω το διατυπώνει πιο σωστά. Κύριε Παπαδάκη, μας βρήκε μια πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή. Αυτό το οποίο συμβαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο είναι μια τραγωδία. Είτε στις ΗΠΑ πάρετε με τα εκατομμύρια των ανέργων, είτε στην Ευρώπη πάρετε, όπου πραγματικά γονατίζουν επιχειρήσεις μεγάλες, μικρές, μεσαίες, είναι μία πράγματι εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, η κυβέρνηση αυτή τον παίρνει ένα λάξ, δυστυχώς. Η κυβέρνηση αυτή τον παίρνει ένα λάξ, δυστυχώς. Βάζει και το δυστυχώς και το δραματοποιεί ελαφρώς. Δεν ξέρω αν ισχύει για όλους, αλλά ας ακούσουμε ότι λέει τώρα δεν θα επέμβουμε. Έτσι το διατύπωσε, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Έχουν τα εσωτερικά ζητήματα μέσα στην κυβέρνηση. Κάθε κυβέρνηση, ακόμη και αυτή που είναι η καλύτερη κυβέρνηση, ακόμη και αυτή που έχει δώσει τόσα πολλά στον ελληνικό λαό, έχει τα θέματα της. Ακόμη και αυτή η κυβέρνηση που έκανε τη χώρα και όλους μας δηλαδή θετικό παράδειγμα. Και βέβαια η πανδημία ανέδειξε τη δυνατότητα της μικρής εντός εισαγωγικών Ελλάδος να ξεχωρίζει ως θετικό διεθνές παράδειγμα. Ερχόμαστε από τους καλογύρους, έχουμε κάνει μισή ώρα. Μετά από πολλά χρόνια. Μαλατή. Η βιομηχανία είναι λειτουργήμα κοινωνικής σκοπιμότητας. Κάναμε 2 ώρες να πάμε στο Λυκαδιτό το πρωί. Κερδοφόρο βέβαια για το βιομηχανό, όχι όμως για τη στήριξη των εργαζόμενων. Τροπή τους μόνο. Από πού μέχρι πού. Από εδώ. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, η κυβέρνηση αυτή τον παίρνει ένα λάξ, δυστυχώς. Τρέλα, καλύτερα να πήγαινε Λαμία. Okay, happy end. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 1 με 2. 2-11-10-80-8-80. Το τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά και στοικότητα. Είναι ο Αποστόλης. Έχουμε πολλά μηνύματα και στο mail της Ελληνοφρένειας και στα Facebook και στο Twitter από την χθεσινή εκπομπή. Στο τέλος, στον τελευταίο λαό, βγήκε μια ακροάτρια, η Μαρία, και περιέγραψε από τη Θεσσαλονίκη τις δύσκολες, πολύ δύσκολες συνθήκες που ζει και περνάει, με τα επιδόματα που δεν δίδονται, με την κατάσταση της υγείας της. Πολύ ευαισθητοποιηθήκατε, πάρα πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν το έχουμε συνηθίσει και δεν ξέρουμε και πώς να το διαχειριστούμε, είναι η αλήθεια. Αυτό που ζητάμε είναι να πάρει η Μαρία, αν ακούει τηλέφωνο από τη Θεσσαλονίκη, να πάρει στο 211-1088-80, τακτική ακροάτρια είναι, να μιλήσει λίγο με τον Αποστόλη. Δεν θα βγει στον αέρα έτσι κι αλλιώς, για να δούμε πώς μπορούμε όλη αυτή τη διάθεση του κόσμου να την διοχετεύσουμε προς τα εκεί. Η μεγαλύτερη συνεισφορά της Μαρίας είναι ότι μίλησε και ακούστηκε το πρόβλημα και της ίδιας και πολλών ανθρώπων που είναι στην ίδια κατηγορία. Αυτή είναι η μεγαλύτερη προσφορά και της εκπομπής και της ίδιας της Μαρίας. Παρ' όλα αυτά, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι και για την ίδια, θα το δούμε. Οπότε, αν ακούς Μαρία, πάρε τηλέφωνο στον γνωστό αριθμό, σε περιμένει και εσένα ο Αποστόλης. Στην Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Και σήμερα η μέρα έχει μια έτσι ιδιαίτερη επέτειο. Πριν από 75 χρόνια, σαν σήμερα, θα φύγει από τη ζωή ο Άρης Βελουχιώτης, ο πρωτοκαπετάνιος, όπως τον λέγανε, του ελληνικού λαϊκού απελευθερωτικού στρατού του Ελλάς. Έξω από τη Μεσούντα της Άρτας θα περάσει το πάνθεον των λαϊκών ηρώων αυτού του τόπου, έχουμε πολλούς έτσι κι αλλιώς, και θα περάσει και στην αθανασία της συλλογικής μνήμης, αλλά όχι μόνο, θα περάσει και στην αθανασία της συλλογικής και ατομικής συνείδησης. Με το τουφέκι μου στον ώμο, σε πόλεις, κάμπους και βουνά, της λευτεριάς ανοίγω δρόμο, της τροβάγια και περνά. Ήταν 7 του Ιούνιου 1942, όταν πέρα από το σχολείο ακούστηκε ένα βροντερό τραγούδι. Μια ομάδα από αρματωμένους ξεπρόβαλε στην πλατεία. Είναι ο φόρος ο ένας, κοντός. Η περιέργεια τι είναι, αντάρτες, δεν είχαν ακουστεί ξανά. Και τρέχουμε λοιπόν και ερχόμαστε εδώ στην πλατεία που ήρθαν αυτοί εκεί στο μαγαζάκι εκείνο και καθίσανε απ' έξω. Οπότε μας το διευκρίνησε ο ίδιος η επικεφαλής, λέγουμε Άρης Βελουχιώτης. Άρχισε λοιπόν αφού συμμαζεύτηκαν οι κάτοικοι και μίλησε, έβγαλε λόγο. Πατριώτες, είμαστε ένα τμήμα ανταρτών του Εθνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού Ελλάς. Βγήκαμε στο Κλαρίνο να πολεμήσουμε για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας. Αδέρφια, σφίξτε τις καρδιές σας και στείλτε στις γραμμές μας τα καλύτερα παλικάρια σας. Εμείς δεν κάνουμε επιστράτευση. Όσοι θέλουν να μας ακολουθούν, θα πεινάσουμε, θα ψηριάσουμε, θα υποφέρουμε και πάντα θα πολεμάμε και θα νικήσουμε. Παίρνοντας, είχαμε καρφωμένο στο μυαλό μας τη ρητή διαταγή του Άρη. Δεν θα γυρίσουμε πίσω, δεν θα ανεβούμε την ανηφοριά, θα πέσουμε μέχρι τον έναν, αλλά θα αφήσουμε συντρίμματα πίσω τη γέφυρα. Και η εντολή του Σαμποτέρ να αρχίσουν την υπονόμηση για την ανατήραξη. Το ομολόγησε και ο Άντι Μάγκας, ότι αν δεν υπήρχε ο Άρης Βελουχιώτης, τέτοια επιχείρηση δεν θα επιτύχαινε. Ήταν γεννημένος ηγέτης για ένα πέρασμα του Άρη, ξεσήκωνε και πεθαμένος του, ξεσήκωνε. Σαν τον Άρη δεν γεννιούνται κάθε μέρα. Κατάφερε και έκανε ένα λαό να πιστέψει ότι μπορεί να πολεμήσει έναν στρατό που έχει κατακτήσει και εδώ την Ευρώπη, ότι μπορεί αυτός ο λαός, βγαίνοντας στο βουνό, να τον πολεμήσει, να του κάνει ζημιά και στο τέλος θα τον αναγκάσει να εγκαταλείψει. Δίχως τάνσα αεροπλάνα, μόνο μόλμους πολύ πολλά και ψυχή σαν του λαϊκού στρατού. Με καθοδήγηση λαμπρή του αρχηγού μας Βελουχιώτη, σε ψυχάει ο ακύλωτος του φασισμού. Δεν υπάρχουν αρχές κατοχής. Όπου περνάμε εμείς τις διαλύουμε. Από εδώ και πέρα κυρίαρχος είναι ο λαός. Όπου ελευθερώνεται και ένα κομμάτι ελληνικής γης, κυρίαρχος είναι ο λαός. Με καθοδήγηση λαμπρή του αρχηγού μας Βελουχιώτη, σε ψυχάει ο ακύλωτος του φασισμού. Αμέσως μετά την απελευθέρωση μίλησε ο Άρης Βελουχιώτης στο λαό της Λαμίας, που όπως λένε οι παλιότεροι, τέτοια συγκέντρωση δεν ξαναέχει γίνει ποτέ στην πόλη της Λαμίας. Αδέρφια, Έλληνες και Ελληνίδες της Λαμίας και όλης της περιοχής, από μέρους του Γενικού Στρατηγίου του Ελλάς σας φέρνω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς. Κανείς δεν του χάρισε ποτέ του λαού μας τη λευτεριά του. Ο λαός που έγραψε το έπος της Αλβανίας υπέκυψε αλλά δεν ιτήθηκε. Αυτή δεν ήταν ήττα του λαού μας, αλλά ήττα των καθεστώτων που μεσολάβησαν από το 1821 μέχρι το 1941. Έτσι ήρθαν οι Γερμανοί στον τόπο μας και μας σκλαβώσανε. Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων. Από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και αντρία, και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το δαυλό και έδωσαν το σύνθημα για τον ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ. Και ύστερα ήρθε η απελευθέρωση με εισαγωγικά και η Βάρκιζα χωρίς εισαγωγικά. Ημερήσια διαταγή Γενικού Στρατηγίου του Ελλάς στις 16 Φλεβάρι 1945. Αξιωματικοί, καπετανέοι και αντάρτες του Ελλάς και Ελλάν. Ύστερα από τη συμφωνία που υπογράφηκε στις 12 του μηνός, Ο ένοπλος αγώνας του Ελλάς τελειώνει και ο Ελλάς αποστρατεύεται. Να είστε υπερήφανοι για το έργο σας και να έχετε ήσυχη τη συνείδησή σας ότι κάνατε το καθήκον σας προς την πατρίδα. Όπως είσαστε καλοί πολεμιστές, αποδειχτείτε και καλοί πολίτες. Αποχαιρετώντας όλους εσάς, εμείς που σας διοικήσαμε εκφράζουμε το θαυμασμό μας και πιστεύουμε πως τη δοξασμένη ιστορία της Ελλάδας η σελίδα της δικής σας δράσης θα γραφεί με τα πιο λαμπρά γράμματα. Ζήτω το αδάμαστο έθρος μας. Ζήτω το πιο τρανό δημιούργημά του, ο Ελλάς μας. Στέφανος Σαράφης, Άρης Βελουχιώτης. Μου δίνει το χέρι και μου λέει καλύτερα εσύ Περικλή τώρα να φύγεις. Φύγε καλύτερα. Τότε του έδωσα το, δώσαμε τα χέρια και μου λέει άντε γεια και καλή αντάμωση στα γοναράδικα. Ακούω από το στόμα του Άρη να λέει έζησα 42 χρόνια και καλά και άσχημα. Και φύγετε τι θα κάνετε, γεια σας και αυτό πυροβολείτε και σωριάζετε μπροστά στα πόδια μας. Απ' τη στιγμή αυτή χάθηκαν τα όνειρα και οι σπίδες. Ένας λεβέντης έσβησε που τον λέγανε Άρη. Ένας λεβέντης έσβησε που τον λέγανε Άρη. Και κατηφορίζουμε για να συναντήσουμε τον Τζαβέρα. Τον βρήκαμε πιο κάτω σε μικρή απόσταση, δεν θα ήταν περισσότερο από 15-20 μέτρα, σε έναν καταράκτη, ψάχνοντας για διέξοδο. Τον πλησιάζω και του λέω Γιάννη, ο αρχηγός αποκτώνησε. Ο Γιάννης, χωρίς να πει κουβέντα, λες και τον έπιασε βουβαμάρα, γυρίζει πίσω. Φτάνει στον Άρη, στέκεται δίπλα του, ανοίγει μια χερομβίδα και αυτοκτονεί. Αυτοκτόνησαν, αλλά δεν πέθαναν. Υπάρχουν από τότε μέχρι και σήμερα και θα υπάρχουν πάντα στις μνήμες, στις καρδιές και στα βήματα όλων αυτών που βγαίνουν από το καβούκι τους και αναμετρώνται με τον πόη τους. Είναι δίπλα, συμπαραστάτης και οδηγητής, στη διαδήλωση, στην απεργία, στη διεκδίκηση, στην καθημερινή μάχη για τα αυτονόητα, στον καθημερινό αγώνα του καθενός. Είναι όμως δίπλα και στο καθημερινό λύγισμα, στην καθημερινή απογοήτευση και παραίτηση. Στην ανθρώπινη στιγμή της υποχώρησης, κυρίως εκεί. Όχι ως τιμωρός, αλλά ως παράδειγμα. Και αυτό δεν του το συγχωρούν πολύ. 75 χρόνια μετά, αλλά και στα επόμενα 75 χρόνια, μέχρι που θα ξανακουστεί ο καλπασμός του αλόγου σε κάμπους και βουνά, για να ανοίξει ο δρόμος της γνήσιας λευτεριάς. Μήνυμα εδώ από Κροατή, ο Παναγιώτης. Τιμή και δόξα στις Ναπάλμ που σας κάψανε στο γράμμο. Ευτυχώς που σας αποκεφάλισαν προδότες Ρουφιάνοι. Ευχαριστούμε, ρε Παναγιώτη, να είσαι καλά. Σε κάνουμε έτσι, σε ενεργοποιούμε ό,τι καλύτερο έχεις μες στην ψυχή σου, μες στο κεφάλι σου, μες στην καρδιά σου. Και μ' αρέσει που το βγάζεις και το διατυπώνεις με τόσο ωραίες εικόνες και λέξεις. Να είσαι καλά. Αφιέρωμα στον Άρη Βελουχιώτη ήταν όλο αυτό. Το ξαναλέω για να σου ενεργοποιήσω και άλλα αντανακλαστικά. Πάμε στις διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, η κυβέρνηση αυτή τον παίρνει εναλλάξ, δυστυχώς. Εννοείται δυστυχώς. Συμφωνούμε νομίζω όλοι σε αυτό και στο άλλο που λέει. ελληνοφρένια.net.gr είναι το επίσημο site και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Έχουμε ανεβάσει και το ντοκιμαντέρ «Δίλημα», το απόσπασμα του Βελουχιώτη που ακούμε από την ομιλία στη Λαμία, δεν είναι η δική του φωνή, είναι από αυτό το ντοκιμαντέρ, έχουμε κάνει χρήση πολλές φορές, είναι ιδιαίτερο ντοκιμαντέρ, αν θέλετε να το δείτε μπείτε στην σελίδα. Τώρα ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρτης. Του Μουνιού το πανηγύρι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας με τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του project «Μεγάλος Περίπατος». Σύμφωνα με αυτές, καταργούνται οι οδοί Πανεπιστημίου, Σταδίου και Ακαδημίας, οι γύρω δρόμοι από την πλατεία Συντάγματος και οι λεωφόροι Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, όσοι οδηγοί επιθυμούν να κινηθούν σε αυτές τις οδούς, να πάνε να γαμηθούν. Εν τω μεταξύ, η σύζυγος του Πρωθυπουργού με ανάρτησή της στο Facebook μας παροτρύνει στις 9 το βράδυ να βγούμε στα μπαλκόνια και να χειροκροτήσουμε τον Δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη για τον μπάχαλο που έχει προκαλέσει στο κέντρο της Αθήνας. Τόσο μπουρδέλο κανείς δεν έχει καταφέρει να τα κάνει σε τόσο σύντομο διάστημα, ανέφερε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη στην ανάρτησή της. Κανόνες λόγω κορονοϊού στα μπουρδέλα της χώρας βάζει με ανακοίνωσή του ΕΟΔΗ. Σύμφωνα με αυτή, η σεξουαλική πράξη θα γίνεται από απόσταση 2 μέτρων, χωρίς να δίνονται ιδιαίτερες οδηγίες. Σύμφωνα με αποκλειστικές μας πληροφορίες, ευνηδιαστικούς ελέγχους στους οίκους ανοχής θα κάνει ο Νίκος Καρδαλιάς, μπουκάροντας τα δωμάτια όπου λαμβάνει χώρα το σεξ, προκειμένου να ελέγχει την τήρηση των μέτρων. Αν εντοπιστεί παράβαση, ο ίδιος ο υπουργός με το γνωστό του ύφος θα γαμπάει χωρίς βεβαίως να δέρνει. Το μέτωπο του τουρισμού τώρα. Μέχρι και κόλο είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε στους τουρίστες μας, δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός Χάρης και όχι αστυνόμος Θεοχάρης, ο οποίος υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο Βενιζέλο στους πρώτους τουρίστες ντυμένος χαμπανέζα. Κάτι που προκάλεσε την μήνυ του Μεγάρου Μαξίμου, το οποίο εγκαλώντας τον υπουργό του ζήτησε να αλλάξει στολή και να ντυθεί αμαλία. Καιρός. Καιρός να στριμοκολιαστούμε μποντιλιαρισμένοι στους δρόμους της Αθήνας για τις μεγαλομανίες του γιου της Ντόρας. Όπως ακούσαμε από τους πολύ έγκυρους τίτλους ειδήσεων και την ενημέρωση της ελληνικής αστυνομίας, έχει βγάλει, και το ξέρετε φαντάζομαι αρκετοί, έχει βγάλει ο ΕΔΗ εντολές, συστάσεις για το πώς θα γίνεται το λειτουργήμα μέσα στους οίκους ανοχής. Μας έστειλε ο ΕΟΔΗ και είμαστε υποχρεωμένοι να το μεταδώσουμε κάποιες συμπληρωματικές συστάσεις. Συμπληρωματικές οδηγίες ΕΟΔΗ για τη λειτουργία των οίκων ανοχής. Κρίνεται υποχρεωτική η χρήση προφυλακτικού με γεύση αντισηπτικό. Σε περίπτωση δυσχέρειας από τον πελάτη στη χρήση μάσκας, το κατάστημα μπορεί να του χορηγήσει στο πρόσωπο γυναικείο στριγγ ιατρική σκελέα, για πιο ευχάριστη αίσθηση. Ακόμα για την αποφυγή της μετοπικής επαφής, προτείνονται οι σεξουαλικές τάσεις κουταλάκι και ανάποδη καουμπόισα. Τέλος, για την απόλυτη ασφάλεια των εμπλεκομένων, ο οργανισμός προτείνει την απόσταση ενός δωματίου μεταξύ εργαζομένης και πελάτη και την αυτοϊκανοποίηση του τελευταίου με τη βοήθεια της κλειδαρότρυπας. Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Θα τον πηδήξουμε τον κορονοϊό πολύ σχολαστικά. Δεν έχει χρώμα αυτή η φωνή. Πολύ σχολαστικά, όπως λέγανε και οι ηθοποιοί στις σχετικές διαφημίσεις της γνωστής και πολύ αγαπημένης στα μέσα ενημέρωσης καμπάνιας. Λαός μέρος Α. Αποστόλη μου, θέλω τώρα μια χάρη, μια και άκουσα εδώ το σώτη πολλά να μου λένε τα περιστέρια. Και ξαφνικά έτσι κάτεβε και το Άγιο Πνεύμα και μου λέει: κάθασε, μου λέει, μέσα στο δωμάτιο μου λέει. Σήκω, μου λέει, τώρα. Σήκω τώρα, μου λέει. Σου έχω δώσει τόσα χαρίσματα για να τα χαρεί ο κόσμος και να τα απολαύσει. Πήγες και μου τα κλείδωσες μέσα σε ένα δωμάτιο, μου λέει. Αν μπορεί να τους πει εδώ πέρα που παρκάρω, μου κάνουν το αυτοκίνητο κάθε μέρα χάλια. Αν έχει το κονέ, έτσι. Αν έχει το κονέ. Ο Σώτης Βολάνης δεν θα μπορούσε να μπει στο κόμμα του Τελοπών. Εύκολα. Αφού μιλάμε περιστέρια, εννοείται. Δεν θα τέριαζε, δηλαδή να συντεριάξουν λίγο τις ομιλίες που έχει με το Άγιο Πνεύμα. Ο άλλος με τα έγγραφα που έχει από τον Ιησού, τις επιστολές ερωτικές. Ο άλλος που του είχε κάτσει το περιστέρι στο κεφάλι στην Κωνσταντινούπολη. Και ο Καρατζαφέρης. Μπράβο, όλοι ταιριάζουν αυτοί. Όλοι αυτοί μαζί με το γονίδι δεν θα μπορούσαν να κάνουν ένα κόμμα. Εύκολα, εύκολα. Ή θα μπορούσαν να πάνε όλοι στη Νέα Δημοκρατία, γιατί κανένα δυο τους έχουν ξεφύγει μόνοι εκεί. Αυτό είναι αλήθεια. Εκεί είναι πιο ταιριαστή. Αφού δεν μπορούν να κάνουν δημοσιογράφοι τη δουλειά του, εκτός από εσάς βέβαια, κανένα δύο-τρεις άλλους, την κάνει ο κόσμος στο Twitter και κάθεται και βρίσκει. Α, σώθηκες. Σε τι site έχει δώσει λεφτά ο Πέτσας. Αυτό είναι, ότι γίνεται, γίνεται. Εδώ πέρα είναι λίγο αστείο βέβαια, γιατί είναι πολύ εύκολο να δεις τι έχει κάνει, μια και τα έχει δώσει τουλάχιστον τα ονόματα. Είδα ένα site που έδωσε κάτι λεφτά, λέει, που είχε την τελευταία είδηση το 2010 έχει γράψει κάτι αυτό το site. Μήπως το έδωσε κάποια χρήματα για επανεκκίνηση, δεν λέω ότι είναι σκάνδαλο. Υπάρχουν και site που δημιουργηθήκαν δύο μέρες πριν μοιράσει τα λεφτά. Υπάρχει ένα άλλο site και το ψάχνει λοιπόν ένα τύπο στο Twitter και λέει, ρε παιδιά, βρίσκω το τηλέφωνο και με έβαλε ο διάολος να πάω στο Google και να βάλω το τηλέφωνο του. Βλέπω εκεί πέρα άλλα τρία site, τέσσερα συνολικά. Ναι. Έχουν πάρει και τα τέσσερα επιδότηση από τον Πέτσα. Ωραία, είναι όμιλος, τι να κάνουμε, δεν θα πάρουνε. Ανήκουν όλα στον ίδιο και η πρώτη φωτογραφία που βγαίνει, που είναι ο ιδιοκτήτης, όταν πατά στο Google, είναι μια φωτογραφία με τον Άδωνη. Αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω και. Έλατε, ναι, και εγώ τώρα γιατί στα λέω όλα αυτά, έχει κανένα νόημα. Δηλαδή αν έβγαινε με το Βαξεβάν, τι θα σήμαινε. Ο Βαξεβάν δεν πήρε όμως λεφτά. Μαλάκια. Bad luck. Γι' αυτό. Επειδή δεν έβγαλε φωτογραφία με τον Άδωνη. Αν έβγαζε. Ναι. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, εδώ έχω ένα φίλο μου που πουλά το όπλο. Θα του πει λίγο τα τέτοια. Για το όπλο? Ναι, ναι, για το όπλο. Δεν φέρε. Ναι, πάρτε. Έλα. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μου για, για ένα όπλο. Είδα όπλο, ναι. Μου λέει ο φίλο μου ότι πουλά ένα όπλο. Πουλάω ένα όπλο, ένα shotgun. Τι μάρκα, με έκαψε, είναι. Μάρκα, με έκαψε. Με έκαψε, ήταν ή τα μάρκα είναι αυτή. Τι με έκαψε, μωρέ, πα καλά. Πυροβολικών, έτσι το λέω. Το πυροβολικών. Πυροβολάει. Ένα γερμανικό Λούγκερ, ο κανονίσα. Λούγκερ, είναι Λούγκρεν. Λούγκρεν. Του Β' Παγκοσμίου. Ναι, δεν είναι του Α, είναι του Β. Είναι του Β, yeah. Δεν είναι πρώτη κλάση, είναι δεύτερη, γι' αυτό είναι και φθηνό. Ναι, και μου είπε και καλά ότι. Πόσο το δίνει εσύ πάνω κάτω. Δεν λέει τιμή πάνω. Δεν μου έχει πει τιμή αυτό που. Μην με βάζει να λέω λεφτά από το τέτοιο τώρα, από το τηλέφωνο. Τέλο πάντων, 2.000. Καλή πούληση τότε. Καλή πούληση. Καλή πούληση, λέει, γιατί δεν βγαίνω. Πόσο βγαίνει, πε με να τα αφήσουμε, άντε, πόσο. Θέλω ένα χιλιάρικο. Α, ένα χιλιάρικο βγαίνει να δώσει για όπλο. Εσεί τι θέλετε να σκοτώσετε. Κάτι ρουφιάνου, μωρέ, μου έχουν μπει στο μάτι τώρα και θέλω να του βγάλω από τη μέση γιατί έχει γίνει χαμό στην Κρήτη, ξέρεις, δηλαδή είναι για φόνο. Άμα είναι για φόνο, φίλε μου, 2.000 δεν μπορώ να το ρίξω, λυπάμαι. Όχι, κομίτσα, άστο καλύτερα. Άμα ήταν για εκφοβισμό, να το ρίξω. Αλλά αφού είναι για φόνο, δεν θα πληρώσει. Με εκφοβισμό πάει και του πετώ μια γουρούνα, ρε φίλε. Δεν το κάνω το πιστόλι. Να του πετάξει μια γουρούνα, αλλά με το όπλο θα σου πω εγώ. Θα το πήγαινε 3 και 1. Η γουρούνα καταλαβαίνει ότι είναι ψέμα. Δεν να σου πω, δεν βγαίνω. Να σκοτώσει μια χαρά βγαίνει. Έτσι κι αλλιώ μετά από αυτό δεν θα βγει, θα μπει. Δεν θα μπω, εντάξει, δεν θα μπω κανονικά, αλλά εντάξει. Έχει φτιάξει σχέδιο. Έχω φτιάξει ένα πλάνο στο μυαλό μου, ναι, που θα πέσει στην ουσία άλλο το πράγμα. Τι θα πέσει? Θα πέσει αλλού, δηλαδή αυτό που θα γίνει θα πέσει άλλο. Θα πέσει. Α, θα το ρίξει σε άλλον. Τίμια πράγματα, ναι. Μ' αρέσει. Αντρίκια, τώρα ξέρει. Αντρίκια, κριτικά. Βέβαια δεν τρέπεσαι, Λούγκεν. Πάρε τον άλλο, πάρε τον άλλο. Ναι. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα, εντάξει, συμφωνήσαμε. Το σύνθημά μας, η Ελλάς εις το στάδιο της εκβιομηχανήσεως. Μπράβο! Η βιομηχανία είναι λειτουργήμα κοινωνικής σκοπιμότητας. Κερδοφόρο βέβαια για το βιομηχανό, όχι όμως για τη στήριξη των εργαζόμενων. Πολύ ωραία τα λέει, μια χαρά, ωραίες διαπιστώσεις και πάρα πολύ επίκαιρες. Τώρα και με την πανδημία. Με το αφιέρωμα που κάνουμε στον Άρη Βελουχιώτη, πετάχθηκε έξω λαός, αν είναι δυνατόν. Ακολουθεί τώρα αμέσως το δεύτερο μέρος. Ναι, μάνα μου, τι γίνεται. Άκου μωρό μου τώρα. Άκουσε τον Άδωνη που λέει ακράτεια. Ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα της ζωής μου είναι ότι πάσχω από ακράτεια λόγου. Δεν μπορώ να μείνω σιωπηλός. Όχι λόγου, ακράτεια κόλλου έχει. Ούτε μετάπα δεν σώζεται αυτός. Και απορώ πώς βγαίνει, πώς παίρνει 50. Τι απορώ δηλαδή. Άμα πάρω παράδειγμα από μένα. Θυμάσαι μια διαφήμιση που πετάγανε φελούς. Ναι, πετάγανε. Είχα δει διάφορους φελούς, ναι. Μνημόνια μέχρι να λιώσουν οι πόλοι της γης. Ωχ, πολλάρα, έλεγε. Ναι. Ναι, καλησπέρα σας. Γιατί μου κλείσατε πριν το τηλέφωνο κατά μούτρα. Μήπως είπατε καμιά μαλακία. Τι μαλακία είπα, άνθρωπο. Όχι, ρωτάω, δεν λέω τι είπατε, αλλά μήπως αυτό συμβαίνει συνήθως αν ακούγονται μαλακίες. Κλείνει αυτόματα. Είναι σαν το Twitter, το πιάνει και το απαγορεύει. Υπάρχει φίλτρο. Πουλάτε τρέλα. Οκ, okay, αποδεκτό. Πουλάτε τρέλα. Έχετε μία ώρα και επαναλήψεις κάθε απόγευμα. Ναι. Θα μου πουλήσετε την τρέλα σας. Αλλά από εκεί και πέρα όμως. Ναι. Άλλο η τρέλα, άλλο η πλάκα. Πλάκα δεν κάνετε, τρέλα πουλάτε και μάλιστα φασίζουσα. Όπως θες, πες το. Τρέλα, τρέλα, δεν βαριέσαι. Από τον ακούω τις μαλακίες σου. Ήθελα να εκφράσω την άποψή μου. Α, εκφράστε παρακαλώ την άποψή σας. Σας ακούμε, πείτε μου την άποψή σας. Ναι, ότι έχετε ξεφύγει και έχετε γίνει συνοδοιπόροι του Κουφοντίνα. Αγγίζετε και φλερτάρετε με ακροαριστερές τρομοκρατικές οργανώσεις. Αυτό πώς προέκυψε. Facebook αυτό. Αγγίζετε και φλερτάρετε έντονα κατά των Ελλήνων. Αυτό πώς προέκυψε. Αγγίζετε και φλερτάρετε. Αυτό πώς προέκυψε, μη μου επαναλαμβάνεις τώρα εμένα, αυτά τα ξέρω, έλα. Απόλυτα διχαστική. Ναι, ναι, πώς προέκυψε, θέλω να μου πείτε συγκεκριμένα γιατί. Σε τι αναφέρεστε, στοιχεία, εδώ θα τα πεις όλα. Από πού προέκυψε ότι είστε κατά των Ελληνών. Ακούστε τις εκπομπές σας. Σιγά μην τις ακούσουμε, ακούγονται, νομίζετε. οι εκπομπές σας αγγίζουν. Τέτοιο μαρτύριο δεν το θέλω. Τα όρια της φεδρότητας. Άλλο κομμωδία. Μας διχάζει αυτό που λέτε. Εγώ θα έλεγα να είμαστε ενωμένοι οι Έλληνες. Είστε διχαστικιά. Είστε διχαστικιά. Σταματήστε, σταμάτα το αυτό που κάνεις. Διχάζεις. Πού θα πάμε, πού θα φτάσουμε. Δεν δέχεστε. Είμαστε Ελληνόπουλα. Μ' αφήνετε να τελειώσω. Από ό,τι καταλαβαίνω, κανείς δεν σας έχει αφήσει, αλλά πείτε μου. Κάνετε διάλογο. Ναι. Δεν κάνετε διάλογο. Είναι σαν να ακούω τον Κασιδιάρη από την άλλη πλευρά. Διάλογο κάνεις εσύ τώρα που μιλάς μόνος και λες αυτά. Όμοι, δεν δέχεστε άλλη άποψη. Βεβαίως, πείτε μου την άποψή σας, παρακαλώ. Μερζιανών και πηγαίνετε και κάνετε τη δική σας δουρού φάση. Οκ, παιδιά, κάντε τη φάση σας. Αλλά από εκεί και πέρα, λοιπόν, εάν θέλετε να είστε σωστοί και σοβαροί. Δεν θέλουμε, σας το λέω από τώρα, μην το πείτε τσάμπα. Δεν θέλουμε να είμαστε ούτε σωστοί ούτε σοβαροί. Σωστοί και σοβαροί να είναι όλοι οι άλλοι που επιλέγετε. Λοιπόν, αν θέλει. Δεν θέλω, αγάπη μου γλυκιά, τι να κάνουμε τώρα. Δεν θέλω να είμαι ούτε σωστός ούτε σοβαρός με τα κριτήρια που θέτεις. Δεν θέλω, παράτα με. Ωραία, λοιπόν. Δεν θέλετε να είστε σωστοί και σοβαροί. Σαν άνθρωπο, στην προσωπική σα ζωή, τι προσφέρετε. Ό,τι γουστάρουμε. Εγώ περιπεί στην προσωπική. Επίσης, δεν θέλουμε να είμαστε και αντικειμενικοί. Καθολούμε με τις γάτες, τη Ρόνο. Α, πες, αγάπη μου γλυκιά, πες το ότι είσαι γατομάνα, κατάλαβα. The crazy cat lady, κατάλαβα εγώ, το πιάσα. Μύρισε, αλλά δεν ήθελα να το πω. Κάτι, ας πούμε, τον συνάνθρωπό σας. Βοηθάτε κανένα φτωχό. Εμείς? Ναι. Τους έχουμε πάρει σπίτι μας. Ποιους? Πήρε κάποιους ο Παπαδημούλης και κάποιους άλλους εμείς. Με δουλεύετε τώρα, σαφέστατα, έτσι. Όχι καλέ, για σοβαρά είστε, είναι δυνατόν. Λοιπόν, πρέπει να πάρω κι άλλους. Λυπάμαι, μιλήσαμε, το χάρηκα, τα είπαμε, τα βρήκαμε, μαλώσαμε, τα ξαναβρήκαμε. Πολύ καλά. Μιλήσαμε, εσείς. Θα έλεγα, είχα μια γεμάτη μέρα χάρη σε εσάς. Και ευχαριστώ γι' αυτό. Μα τσακώνονται, είναι Ελληνόπουλα. Δεν πρέπει να τσακώνονται τα Ελληνόπουλα μεταξύ τους. Είναι διχαστικιά η κυρία, είναι και ο άλλος που δεν θέλει και πολύ. Σαν σήμερα λοιπόν μπορεί να χάσαμε έναν αντάρτη επαναστάτη, αλλά όμως ήρθε στη ζωή ένας άλλος, όχι αντάρτης, αλλά σίγουρα επαναστάτης. Είτε είμαι εκτός της Ελλάδας, είτε είμαι εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είτε είμαι στο Ευρωκοινοβούλιο, είτε είμαι στην Ινδία, είτε είμαι στην Αμερική, είτε είμαι στη Λατινική Αμερική ως πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Και καταγγέλλω πολλές φορές και παντού τον άγριο, σκληρό καπιταλισμό που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Χιέστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Για μια δίκαιη κοινωνία για τον κόσμο. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Πετάχθηκε και ο Τσίπρας, βέβαια. Άκουσε καπιταλισμό παγκόσμιο. Δεν θέλει και πολύ και αυτός. Ελληνόπουλο επίσης. Ο Γιώργος Παπανδρέου γεννήθηκε σαν σήμερα το 1952. Να του ευχηθούμε. Happy birthday to you. Η κυβέρνησή μας έχει στόχο και προχωρά στις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα. Διπλό στόχο. Στίχημα. Να πετύχουμε πρωτογενές έλλειμμα. Να πετύχουμε πρωτογενές έλλειμμα. Και δεύτερον, το, με συγχωρείτε, πρωτογενές πλεόνασμα. Happy birthday to you. Και δεσμευόμαστε για αποτελεσματική δωρεάν δημόσια παιδεία, υγεία. Και παιδεία βεβαίως. Happy birthday, happy birthday. Εμείς να μείνουμε αποφασισμένοι και συνεπείς με τις αρχές και τις αξίες μας, της δημοκρατίας, του σοσιαλισμού, του ανθρωπισμού, του διαφωτισμού, του πολιτικού νέου φιλελευθερισμού. Του πολιτικού νέου φιλελευθερισμού, όχι νέου φιλελευθερισμού, φιλελευθερισμού, αυτό το έχουμε απορρίψει. Happy birthday to you. Και ένας λόγος που βρίσκομαι εδώ, όχι μόνο με εσάς, αλλά και στο κίνημα το οποίο έχουμε ξεκινήσει, είναι να πιπωθούν κάποιες αλήθειες. Happy birthday to you. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όλους σήμερα, ακόμα μια φορά, είναι ότι οι θείες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Happy birthday to you. Ακόμα και ως αντιπολίτευση, παρά τις Happy birthday to you. Απέναντί τους, εάν δεν βλέπουν ότι αξιόπιστα. Happy birthday to you. Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή. Στις κάλψες. Αν δεν πήγαμε στις κάλτσες, δυστυχώς πήγαμε στις κάλπες και να τα αποτελέσματα. Happy birthday που λέει και η Εφη Θόδη λοιπόν. Το παρόν δίνουν στην Κέρκυρα, έχουν εκεί μια περιοχή ερημίτης που θέλει να την αναπτύξει η κυβέρνηση αυτή. Προφανώς θα είναι διαμάντι. Οπότε πέφτουν πάνω με νύχια και με δόντια. Μας έστειλαν εκεί οι Κυρκυραίοι, έκαναν μια διασκευή πολύ ωραίου παραδοσιακού τραγουδιού. Το ακούμε. Save Ερημίτης λοιπόν. Με αυτό το μήνυμα σας αποχαιρετούμε. Το τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Έλα, Κολόπεδο, με συγκίνησες σήμερα. Ω, μωρέ, έκλασες, ω, ψυχούλα. Στο τραγούδι με βάλες. Ποιο είναι? Το Μαλακένια. Νομίζω σου ταιριάζει, όντως. Για σένα το έβαλα, μωρέ, είσαι ψυχούλα γι' αυτό. Υπάρχει κι άλλο Μαλακένια, κλασικό. Που δεν είναι από την Κένια? Όχι, δεν είναι από την Κένια, είναι από τη Βραζιλία, Μαλακένια. Κλασικό, είναι του Ραβέλ, νομίζω. Θα ξέρεις, φαντάζομαι μια εμπειρία υπάρχει. Και η Μαλακένια είναι δικότητά μου, τι θα κάνουμε τώρα. Όχι, εντάξει, δεν στο παίρνω. Άλλο, κάτι άλλο τώρα. Τι άλλο? Έχεις τίποτα διαμερισματάκια να μου δώσεις σε Δημή Παπαδημούλη να πάρω να κονομάω κι εγώ από τη ΜΚΟ? Δεν έχω. Αριστερά διαμερίσματα δεν έχω. Δεν έχω, τα έχουν φάει όλα οι ΜΚΟ, οι μετανάστες. Δεξιά διαμερίσματα έχει. Δεξιά, ό,τι θες. Υπάρχει ολόκληρη πολυκατοικία δεξιά που λέμε. Αλλά εκεί είναι λίγο μίζρα. Δεν δίνουν διαμερίσματα. Μα θα σου δώσω ένα ελληνικό. Είναι πιο κυμπάριδες. Έλα, γεια τώρα. Τι είπε ρε εσύ ο Μητσοτάκης ότι δεν είναι ύφεση, είναι ανάπτυξη? Ναι, ναι, δεν είναι όπως το βλέπεις. Για να ξέρεις, αυτό το έχει πει και ο Παΐσιος, ότι θα μοιάζει με ύφεση, αλλά θα είναι ανάπτυξη. Είπε ο Μητσοτάκης ότι η ύφεση είναι ανάπτυξη. Η περιβόητη λοιπόν ύφεση στην οποία αναφέρεστε δεν είναι ύφεση, κύριε Τσίπρα, είναι ανάπτυξη. Είσαι ρε φίλε 25 χρονών, είσαστε συνομήλικοι τότε. Και ακούσω ο πατέρα σου να λέει 0-0, 14%. Δηλαδή το παιδί τι θα κάνει? Ό,τι ακούει από τον πατέρα του. Ναι. Αποστολή! Έλα, καλέ, τι φωνάζεις? Τι φωνάζω, καλέ? Λέγε, Μαρή, τι θες? Πάρα από το πρωί. Αποστολή, δεν ήρθες στο γάμο, δεν ήρθες. Πολύ μου κακοφάνηκε. Από Σαντορίνη σε παίρνω. Στο γάμο, ήταν να έρθω στο γάμο εγώ? Χτες, με το Μητσοτάκι, ρε. Ήταν να πάω εγώ στο ίδιο νησί με Μητσοτάκι τώρα, έχεις τα μυαλά σου. Αυτό είναι το θέμα, αγάπη μου. Ξέρεις γιατί όμως δεν σε καλέσανε? Γιατί δεν είσαι καπιταλιστής, είσαι απ' την άλλη εσύ. Όχι, καλέ, μια χαρά, μα χρειαστεί είμαι. Θα σου πω ένα πράγμα. Αυτά που δεν έμαθες από πουθενά, τα είδα live, φίλε. Για πες. Άσπρο πουκάμισο με ταξωτό. Ψήνω καφέ. Το μαλλί, αν είχε κοτσίδες ατσίκελιμένες, ηλιοβασίλα μακέτσι, δεν σου λέω τίποτα. Πολύ χλιδά, πολύ χλιδά. 17 χιλιάρικα μόνο για να αναβλώσουν το χώρο. Ωραία, αναβλωμένος ο χώρος, κατάλαβα. Έτσι. Άκου 12 για να φάνε και 3 για να πιούνε. Τι θες, μωρή, είχαν λεφτά, τι σε νοιάζει εσένα? Τα δουλέψανε και τα χαλάσανε που θέλανε. Όχι, ο Δήμος ρε τα πλήρωσε. Από εμάς ρε τα πλήρωσε. Και ο Δήμος δούλεψε. Ο Δήμος δεν δούλεψε. Και ο Δήμος δούλεψε και τα χάλασε. Έτσι, γάμος χωρίς κουφέτα. Αδερφέ, ένα πράγμα θα σου πω. Βασικά με ξέρα κόλμα λέγεται. Για το ηλιοβασίλεμα είπε. Μέλη, ξέρεις τι γάνε τα τίποτα. Για τους εργαζόμενους κουβέντα. Αφέξετε να κάλεσε οι εργαζόμενοι, να ξέρεις, ε. Δεν τα έδειξε η τηλεόραση. Αποκλείεται. Πάλι λάθος κάνει ο Θήμιος. Έχει δίκιο αυτός. Είναι κάποιο μήνυμα που γράψε. Έχει δίκιο το μήνυμα. Τι να πιστέψουμε, λέει. Να πιστέψουμε τον Βορύδη ότι είναι κομμουνιστής δεξιός. Να πιστέψουμε τον Άδωνη. Να πιστέψουμε. Ποιος ο Ζώσος είναι ο Πορτοσάλτε. Ο Πορτοσάλτε. Που λέει έχουμε μπλέξει με κομμουνιστές. Ναι. Γιατί? Γιατί αν κατηγορήσουν τους κομμουνιστές όπως κατηγορήσαν τον Παπανδρέου σαν σοσιαλιστή στην αρχή. Που τα δώσε όλα βέβαια, ήταν πολύ σοσιαλιστής. Δεν πέρασε το δεύτερο μήνυμα, το πρώτο μνημόνιο ο Παπανδρέου Γεωργάκης. Ούτε οι άλλοι μετά γιατί ήταν ενάντια στις αρχές τους. Και μετά είχαμε τον Τζίπρα που τον βαφτίσαν κομμουνιστή που ήταν ρεός. Γιατί όλα αυτά που θα πάθει, το έχουμε ξαναπεί, ότι όλα αυτά που θα πάθει ο λαός τα επόμενα 99 χρόνια που έχουμε χρεωθεί πάλι, άλλα 99 με επιτροπίες και τα ρέστα, θα τα χρεώσουν στους κομμουνιστές. Οι οποίοι κομμουνιστές εμείς ξεμπερδέψαμε τον ναζισμό, ελευθερώσαμε την Ελλάδα, μας έχουν γαμίσει, μας έχουν αφήσει να πούμε στο περιθώριο και καλά και τους αναρχικούς και οι αναρχικοί θα βγουν βέβαια. Και όσο πρόκειται για τα σχολεία που άκουσα Απόστολε πριν που λέγανε ας πούμε για την παιδεία, το νομοσχέδιο που βγάζουν, εγώ μικρός πήγαινα πρωί-απόγευμα δημοτικό με το πρώτο δημοτικό. Πήγαινα γυμνάσιο με το λύκειο πρωί-απόγευμα. Πήγα μετά στο λύκειο το περνάει από το μυαλό σου ότι στα αρχίδια μας. Άκου. Όχι, αν περνάει από το μυαλό σου, πες μου. Μετά πήγα επαγγελματικό. Περνάει από το μυαλό σου. Μετά πήγα επαγγελματικό. Πες μου λίγο, γιατί δεν μου απαντάς. Και αφού έγινε το επαγγελματικό. Δεν περνάει από το μυαλό σου. Λοιπόν, σε ενημερώνω. Στα αρχίδια μας.